світовий чоловік, достойний. Цікаво. І Левенгаут, відсуваючи чарку набік, зітхнув. На його підвечір надходив гірший смуток, прямо меланхолія, а тепер вечеріло. В квартирі потемніло так, що Гілінкрок нічого вже не бачив на своїй карті, до котрої, розмовляючи з Левенгаутом, все-таки деколи зазирав. «То достойний чоловік у цей Мазепи, кажете?» – повторив Левенгаут. «Гарно, побачимо. Та тільки я боюсь, чи не підступ це, бо говорять, що гетьман – то великий ліс, щоб не перехитрив він нашого легковірного короля, щоб тільки рішився прийти до нас, бо не уявляєте собі, яке важке його положення. Москалі скрізь на Україні залогами стоять. Цар багато війська від гетьмана бере, поживи теж чимало вимагає. Якщо Мазепа вирветься з цієї опресії, так видно, що він грач першої міри, ну а король дожидається його. Його милість останніми днями дуже неспокійний зробився, хвилини на місці не посидить, на коня і їде кудись. Навіть без асистенції, боюсь, щоб йому знов щось нового не стрілило до голови. А де король тепер? Питайте вітру в полі. А з ким він поїхав? Тім-то й біда, що й тепер асистент. На кількох трабантів невідступний гультман. Та він вірний, як пес, але старий, старий. Погадайте, генерали, коли б вони так дійсно зустрілись, де із московською патрулею, що тоді? Король не втікав би, бився б, я знаю його. Всі ми його знаємо, і тому й журимось. Боже ти мій Боже, що нам з тим хлопчиськом з його милістю робити, поправився квартирмайстер. Він занапастить себе. Він ніби навмисне своєї згуби шукає. Ні-ні, згуба шукає його. А він, щоб показати, що не боїться, робить те все, що робить. І обидва офіцери стали журитись своїм улюбленим вождем, забуваючи, що перед хвилиною нарікали на нього. Може б розіслати окремі патрулі? Борони Боже, не смійте. Зустріне, догадається, і ще далі поїде. Може, великий, бережи його, милість короля. Обидва повернулись до вікон, смеркались. В таборі розпалювали вогнище, щоб варити страву, грітись при них, балакати. З вікна, крізь котре дивився Левенгаут, видно було дорогу з Орлівки до гірок. В Орлівці, віддалені о які 3 милі, стояли передові відділи шведські під командою Гельма, а в гірках король Карл. «А що не казав я?» – радісно від самого вікна крикнув Гілінкрок. «Король від Гельма з Орлівки вертає!» Але Левенгаут відповів, це не король, це якийсь більший гурт. «А ви самі говорили, що король тільки з кількома трабантами і з гульманом поїхав. А тут людей, як здалеку оцінити, можна більше сотні. Більше, притакнув Гілінкрок. Хто ж би то такий?» І обидва, не задумуючись довго, вбрали капелюхи, накинули на себе плащі і пішли, мало що не побігли на зустріч незнайомим гостям. Перед в'їздовими воротами до села побачили гурт їздців на гарних породистих конях. На людях довгі плащі, дорогими хутрами підбивані, на конях упряж, срібна або й золочена. Поміж ними на білому арабському коні мужчина, якому літ можна було числити коло 60, у соболевій шапці і такому ж хутрі з булавою золотою, густо самоцвітами оздобленою. «Його милість король у таборі?» – питався шведського офіцера, що вибіг із вартівні, побачивши несподіваних гостей. Знав, що це не цар, бо цар високий, страшний, а цей був середнього росту і дивно гарного та ввічливого обличчя. Хто б не був, видно, персона достойна, котру треба привітати гідно. Дав знак, варта вискочила, уставилась перед воротами, віддала честь. «Його милості короля в гірках немає», – відповів офіцер. «А де ж? Невідомо. Коли його милість поверне, не можемо сказати». «То, будь ласка, доложіть його милості королеві, що гетьман Мазепа з близькими своїми людьми приїздив вітати його милість короля шведського на українській землі». Офіцер витягнувся як струна. Гілінкрок і Левенгаут віддавали честь належно пануючим. Гетьман відклонився, повернув конем, і весь його гурт, як вітер, помчав дорогою з гірок до Орлівки. «Мазепа», промовив здивований Гілінкрок. «Гетьман Мазепа», відповів урадований Левенгаут. Король Карл повернув пізно вночі з однієї зі своїх небезпечних екскурсій. був мовчазний і хмарний. Ніхто не смів питатись, чому. Але почувши про гостину Мазепи, оживився гетьман Мазепа. «Ляпалі, ляпалі, ні-ні, милости ваша, гетьман приїздив тут у своїй власній особі, з ним багато старшин, що найвизначніших його людей. Який же він достойний, як володар, а коні? О, гарні, коронисті, упряжі, збруя дорога, одяги теж навіть задорогі, як на війну. У них такий звичай, а яке враження на вас зробив? Гарне, навіть дуже», відповів Левенгаут. «Видно, що люди військові, але не дикі». «Добре, побачимо». Король зараз таки цієї ночі людей до гетьманської квартири. Дякував за уважливість і за гостину, жалів, що не було його в таборі, і просив, щоб гетьман зволив потрудитись до нього завтра перед полуднем. Король чекатиме. За вечерею Карл був такий розмовний, як давно. Король і гетьман. Дня 8-го нового стилю листопада, коло 9-ї години вранці, на дорозі з Орлівки до Гірок появився цей самий відділ, що вчора під вечір. У головній квартирі знали вже, хто це. Надворний маршал фон Дібен заздалегідь приладив усе, що було потрібно, щоб гідно прийняти знатного гостя. Ранок був холодний, але погідний. Сонце продиралося крізь поранню імлу. Сивий арабський кінь гордовито ступав під гетьманом. Перед гетьманом їхав Войнаровський з гетьманською похідною булавою. За ним маяв білий бунчук. Біля гетьмана праворуч орлик, задуманий, як звичайно, ніби сумний. Ліворуч генеральний хорунжий Іван Сулима, генеральний осавул Максимович. За ними лубенський полковник Зеленський, миргородський апостол, охочекомонний Кожухівський, генеральний обозний Ломиковський і інші. Далі гетьманський канцелярист Чуйкевич, покойовий Кензіровський,